Caribbean waters, the chilling, oh yeah. No matter how hard the pressure pile up, the money run short or the time get tough. One thing me know and that is me I say, no place no nice like the little J.A. We no want not a terrorist blow, like how we me see a one down so. We bullet up like two and four, and two and fro, and two and fro. So bad boys, they gonna take it down low, and make we pretty color them show. Because the world don't know who we are, every Jamaican is a rising star. Born Jamaican, yo, a real Jamaican, yo, loving and kind with the warmest smile. Holy papa shantula class and style. We are born Jamaican, yo, a real Jamaican, yo, loving and kind with the warmest smile. Nawiązując jeszcze do opcji pomocy Jamajce, obiecuję, że jutro do południa na facebookowym wallu Strefy Dread znajdziecie polecane przeze mnie wiarygodne miejsca, które można zasilać jakimiś nawet drobnymi kwotami, jeżeli chce się wziąć udział w odbudowie tej pięknej wyspy po huraganie Melissa. Oczywiście gramy pozytywne jamajskie dźwięki. Przed chwilą wybrzmieli Daptonic Crew Born Jamaican. Piękna piosenka o miłości do swojego kraju. Utwór, który znaleźć można na ich debiutanckim albumie Daptonic z 2009 roku. A zanim swoją miłość do Jamajki wyrazi sam Kabaka Pyramid, to jeszcze przez kilka sekund posłuchamy, jak to 28 października na Jamajce brzmiało. Przerażające brzmienie, uważajcie, a później Kabaka Pyramid i Jamajka. Big up your chest, every yard. No way no nice like Jamaica. No, no, no. Baby rock, I tell them brawling. Okay, right. Kabaka Pyramid. Hey, me fly all around, go one leap a town. Collect no euro and pound, but them no nice like Jamaica. No way no up like Jamaica. Lord, me not run the world, see one leap a girl. I wear enough diamond and pearl, but them no nice like Jamaica. Street like Jamaica. Now on your name, oh what a little island nice. From the beaches to the rivers to the island spice. And we lick up but we tell our leader we no follower. And every yard woman know for wine pan time. Just a that pan the map still regardless. Where you know about Nanny and the one Marcus Garvey. World class coffee and cocoa them called chocolate. And fresh jelly water fi wash off my heart with blood. Fly all around, go leap a town. Collect no euro and pound, but them no nice like Jamaica. No way no up like Jamaica. Lord, been all round the world, see one leap a girl. I wear enough diamond and pearl, but them no nice like Jamaica. No way no sweet like Jamaica. Lord, you know me love for buy me clocks down a Brixton. And me we travel go a Brooklyn in a instant. Me just shell a one show over Lisbon. But not no nice like a dance in a Kingston. Uptown Mondays and ready now. Boom Sundays a go on, so we heading out. Every night about three dance I keep. And the dance from a spot all mattress and sheet. Me fly all around go a leap a town. Collect no euro and pound, but them no nice like Jamaica. No way no up like Jamaica. Bob Marley, you see, and Bo Shelley, and Anna. Now nobody can compete. Me have a leap of mango trees, so me no buy a supermarket. Trailer load of hockey, so just forward with your baskets. Real Jamaican, you know we can't stop. From where you pure breadfruit and planted. Fly all around, go a leap of town. Collect the fuel. Jamaica. Now we're not sweet like Jamaica. Land we love. Oh, kill it, him up, kill it. Jamaica, the land we love. Zakończyła się piosenka Kabaki Pyramid, ale w jamańskich klimatach jeszcze pozostajemy, bo oto wybitny Włoch Alba Rosie, który atakuje swoim najnowszym albumem zatytułowanym Nine Mile. A Nine Mile to oczywiście miejsce, w którym urodził się i pochowany został Bob Marley. Więc taki wyraz szacunku od Włocha dla wyspy, która stała się jego nową ojczyzną kilkanaście lat temu. Pierwszy utwór Cool Down. Posłuchajmy. Just move on without you, knowing you got someone else. Messaging, waiting on you. Yes, I went all the way out just to keep you safe and sound. Even when to prove my love, I stepped down on my pride. In someone, no, I just turned number three. Yeah, when I supposed to be the one, yes, I went all the way out, providing all your needs and things. Even when my levels were low, I always put you first. Cooled on my fire. Przypominam, że słuchacie Strefy Dread na antenie Trójki w środku nocy, za oknem zimno, ciemno, mokro, nieciekawie, a tutaj podgrzewamy atmosferę ciepłymi dźwiękami odwołującymi się do ludzkich wartości. Strefa Dread nadaje około jamańskie brzmienia, a dokładnie Alba Rosiego, którego na którego albumy się czeka, bo to jednak jest globalna gwiazda, człowiek odpowiedzialny za wiele mega hitów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W 2023 roku wydał swój poprzedni album zatytułowany Destiny, a Nine Mile ukazał się 24 października, jak zwykle nakładem VP Records. Płyta, która jest dosyć zróżnicowana muzycznie, bo są tutaj i piosenki po hiszpańsku, i cover argentyńskiego hitu, i jest taki love rock, powiedziałbym ballada, są wycieczki w stronę bossanowy, no i oczywiście roots reggae, z którym związany jest Albarozzi najbardziej i które kuje w swoim Schengen Studio w Kingston, w którym miałem możliwość kiedyś być na bardzo vintage'owym sprzęcie, między innymi na efektach samego Kinga Tabiego. Kilka utworów z tej płyty już grałem, bo ukazywały się wcześniej na singlach, takie jak Trench Town Legend, oczywiście skierowany w stronę Boba Marleya czy Calling Selassie. Teraz przed nami kawałek, który określony jest mianem interlude, czyli takiego jakby przerywnika, ale sam w sobie jest przepiękny. Another Day. A potem Loco Loco. Piosenka z refrenem, który pozostaje naprawdę w głowie. Albarozzi. World gone loco, Babylonians war each other like fofos, and them killing no folk folks. Babies end up on the ground like cho-cho. Genocide and fofo. Burning down every corner, every shop. Oh, all in a school, young guys get shot. Oh, this violent world I go clap yo. When you stop by the CIA and them ask if you got AK, Rastafari just say no way. Selassie youth not in a rat race. Loco, loco, loco, loco, loco, loco. Jak pisze Münchi z portalu Reggaeville, przesłania albo są ponadczasowe, jak jego muzyka, a jednak wydają się współczesne i aktualne w roku 2025. Śpiewa o prawdziwej miłości, która zawsze powinna triumfować nad uczuciami przekazywanymi za pośrednictwem mediów społecznościowych i aplikacji. Ten kawałek już grałem 2 tygodnie temu. Śpiewa o długotrwałej walce z Babilonem i jego zombies w tym szalonym świecie Loco Loco. Walce, która nadal wymaga silnej woli i wytrwałości w naszych czasach. No i tu można dodać szczególnie właśnie w naszych czasach. Płyta Alba Rosiego, którą na pewno polubią ci, którzy do twórczości tego utalentowanego Włocha przekonali się w przeszłości. Konsekwentnie realizuje swoją drogę na poziomie w dobrym jamajskim stylu. Zombies to będzie o wspomnianych zombiakach z Babilonu. Alba Rosi. Take it down. Soldiers came into my city early morning, spilling blood to gain their stripes. I was just to do or die. Oh yes. And if history showed us all weakness of mankind, violence and weapons of war are the strength of all the world lords. In my head, dead, you are zombies. From the line. Myślę, że teraz nie zagrażają nam już żadne zombiaki. Nawet jeżeli mamy środek nocy, to jesteśmy bezpieczni w takiej specjalnej powłoce ochronnej stworzonej przez pozytywną wibrację. Teraz pierwsza z zapowiedzi imprez, na które warto zwrócić uwagę. W dodatku impreza związana z Polskim Radiem. 11 listopada, w przyszły wtorek, kolejny Dzień Niepodległości. I dlatego dzień wcześniej w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, czyli w poniedziałek o godzinie 19, wystąpi formacja Trebunie Tutki na koncercie transmitowanym na antenie dwójki i gdzieś chyba jeszcze dokładnie nie wiem. Zespół Trebunie Tutki to oczywiście są z mojej perspektywy strażnicy pięknej polskiej tradycji ludowej, naszych korzeni, bo każdy ma swoje korzenie, a w dodatku połączyli te nasze korzenie z jamajskimi korzeniami w pięknych pieśniach razem z Twinkle Brothers. W poniedziałek występują sami, z tego co wiem szykują nowy album razem z Aktywatorem ze studia As One, co brzmi bardzo intrygująco, a teraz chciałem zagrać wam z tej okazji piękny wspólny hit Jo Cłek Wolny Human, czyli pieśń dla tych wszystkich, którzy uwielbiają wolność, bo to był właśnie 11 listopada 1918 roku. Trebunie Tutki i Twinkle Brothers. What we want is human independent. What we need is human independent. Jak się poddać, to Siema Maken, przesyłam szacunek dla wszystkich wspierających Jamajkę w tych trudnych chwilach. Big up dla Tomka Łady za organizację pomocy. Stay strong, Jamaica. Pozdrawiam Ciebie, wszystkich słuchaczy, ekipę muzycznej wyprawy na Jamajkę 2024 oraz specjalne pozdrowienia dla Kasi, która jest właśnie w drodze na Karaiby. Tęsknię, słoneczko, napisał Jarek. Słodkie. Kurczę, Maken, słucham oczywiście jak ostatnio zawsze. Miałem już nic nie pisać, ale muszę. Spędziliśmy dziś wspaniały rodzinny dzień i jakoś 3 godziny temu, gdy już siedzieliśmy z moją żoną we dwoje, ona mnie nagle zapytała, co robimy na naszą 15. rocznicę ślubu, która wypada jakoś za 1,5 roku. Odpowiedziałem, że nie wiem, bo jeszcze się nad tym w ogóle nie zastanawiałem. Nie jesteśmy majętni i nie podróżujemy na świecie za często, ale na 10. rocznicę udało nam się zostawić dzieci u dziadków i wylecieć we dwoje na Zanzibar. Chodzi mi o to, że dzięki Tobie i tej też dzisiejszej audycji już wiem, że gdy żona rano się obudzi i się spotkamy, to powiem jej to. Na naszą 15. rocznicę ślubu lecimy na Jamajkę. Tylko nikomu nie mówcie, żeby żona nie dowiedziała się, zanim Konrad jej o tym powie. To tak z działu maili Strefa Dread, teraz dział ogłoszeń parafialnych, czyli na jakie imprezy warto się wybrać. Troszeczkę autopromocji. Ja gram w najbliższy piątek w Kot Art Barze w Olsztynie razem z weteranem miejscowej sceny reggae, DJ-em Lary. Serdecznie zapraszam Was do Olsztyna. Następnego dnia z kolei w sobotę Warszawa i swoiste after party punky, dubby, reggae style po skorpionaliach, czyli corocznych punkowych urodzinach Zygzaka z TZN Ksenny, który wystąpi kilka godzin wcześniej w tym samym mechaniku w Warszawie. Wystąpi obok Ksenny również grupa Saigon i Zero Gain, no a potem ja będę produkował się w stylu punky reggae party. W tym samym czasie w Poznaniu, nie w Poznaniu, w Łodzi odbywać się będzie impreza związana z producentem dubowym z Lyonu, Dabanko, który przyjeżdża na kolejną imprezę w cyklu Łódź Dub Club organizowaną przez Stodołę Sound System i Name For Me It Sound. W sobotę w Łodzi macie ochotę, wpadajcie, jesteście wszędzie na tych imprezach mile widziani, bo to wy oczywiście jesteście solą tej ziemi i krwią w tym regowym obiegu. Jak nie będzie was, nie będzie imprez. I nawiązując do punky reggae party i tej przyszłotygodniowej imprezie w Warszawie, która jednak troszeczkę będzie wyprofilowana pod dźwięki łączące dwie sceny, kawałek reprezentatywny. Grupa nazywa się Crazy Baldhead. Oczywiście znacie tą nazwę z piosenki Marleya. Pochodzą z Brooklynu, z Nowego Jorku i zrobili swoją własną regową wersję kawałka No Fun, proto-punków z The Stooges, Iggy Popa, który wydał to w 69 roku, a my tutaj mamy punky reggae wersję. Uwaga, uwaga! No fun too. nobody else. Well, maybe go out, maybe stay home, maybe call a mom on the telephone. Well, come on, well, come on, well, come on, well, come on. No Fun. Takich wersji usłyszycie w przyszłą sobotę w Warszawie dużo więcej, ponieważ jest to bardzo szerokie pole do popisu. Rewolucyjna muzyka punki, reggae party pomiędzy Jamajką, Nowym Jorkiem, Londynem i zapewne Warszawą. Ogłoszono nominowanych do nagrody Grammy, więc warto wymienić albumy, które znalazły się w piątce Best Reggae Album, bo jeden z nich otrzyma przyszłoroczną nagrodę Grammy, a w sumie jestem bardzo ciekawy, chociaż ważność tych nagród zdecydowanie spadła, szczególnie w środowiskach reggowych, ale jednak Grammy to Grammy. A więc mamy Treasure Self Love Lili Ajke, mamy Heart and Soul Vibesa Cartela, Keznam Diego BLXXD and Faya, Mortimera From Within i album Jesse Royala No Place Like Home. Muszę powiedzieć, że porównując z innymi nominacjami z poprzednich lat, jest to całkiem dobry i świadomy wybór. A teraz zabieram Was do Niemiec na spotkanie z albumem The Afro Dub Experience, o którym jego twórca Umberto Eco powiedział: zacząłem nagrywać utwory do tego projektu w 2008 roku z oryginalnymi muzykami z zespołu Fela Kutiego Africa 70. Dokonywaliśmy tych nagrań w Berlinie. Pierwotnie planowany jako mój drugi album, stale nabierał nowych zwrotów akcji, stając się podróżą, której być może nawet nie będziecie chcieli zakończyć. Muzycy z Nigerii, Zimbabwe, Burkina Faso, Mozambiku, Gany i Gwinei Bissau wzbogacili spektrum, podobnie jak wokaliści z Jamajki i Barbadosu. Muzycy jazzowi i koproducenci z Nowego Jorku, Hamburga i Melbourne inspirowali się nawzajem i z czasem pomogli nadać temu projektowi niepowtarzalny charakter. To rzeczywiście niepowtarzalna płyta. Prezentujemy The Afro Dub Experience. So nice to see you, Mama Africa. It's been so long, Mama Africa. Come let me reason, Mama Africa. I not even can stay away so long no more. Cause every time them lock me out, are you walking up the door? And I not see myself going back. Cause this is where I feel love, and that's a fact. While them appear for the lies them sell, remember the signs of the time will tell. Them a tear and a add to your scars, then them talk about you not do so well. So me no care about all who I talk, when them think them left in the dark. Remember the brightest light like a spark, watch how the kids them a smile and a laugh. Who said lies? Who said them left in the past? Who said run about? How say we ugly because we black? How you doing, Mama Africa? So nice to see you, Mama Africa. It's been so long, Mama Africa. Come make a reason, Mama Africa. Hey. I want my style. I feel the sea of flame, the spirit of unity, the strength of the past. A bridge over oceans, and broken and vast. So from the shores of the Caribbean to the cradle of life, I bring forth my own vibration to forget the war and strife. Knowing the style of my ancestors, I plant my own roots. I could never come thus far without help educating the youth. You're mad, Mama, but proud of you. Mama, it's long overdue. Mama, this ain't nothing new. Mama, you know the world can't survive without you. Pan-African Dub w dwóch odcinkach, na wokalach Tidal Kamau, a za muzykę odpowiada Umberto Eco i jego goście. Człowiek, który z muzyką polską nawet miał dużo wspólnego, bo przypomnę, że produkował album Taliba i współpracował z Bakszyszem i wielokrotnie w Polsce też bywał, nagłaśniając wiele koncertów, między innymi grupy Jamaram. Człowiek, który odpowiedzialny jest w dużej mierze za brzmienie wytwórni Oneness Records związanej z Dub Inc. i generalnie muzyczne, ciekawe eksperymenty na niemieckiej scenie. Umberto Eco wyrósł z dubu, ale uszy ma szeroko otwarte. Według mnie nadaje się nawet na kandydata do nagrody człowieka ze złotym uchem, która przyznawana jest dla wybitnego światowego producenta muzycznego corocznie na festiwalu Sound Edit. Ta płyta bardzo mnie zaskoczyła, bo jednak Umberto związany jest bardziej z reggae. A tutaj wycieczki w wielu kierunkach, wielka otwartość i wspaniały groove. No i ta pozytywnie motywująca, szczególnie w kontekście wspomnianych dzisiaj smutnych wydarzeń na Jamajce, pieśń Better Days. Lepsze dni nadchodzą. Pamiętaj o tym. Zaśpiewa Mark Wonder z Jamajki. My People Don't Worry. Tak wybrzmiała ta piosenka Marka Wondera razem z Umberto Eco. Czas nas niestety ściga. To jest smutna rzeczywistość. I po więcej pięknych afro-dubowych numerów skieruję was do odsłuchu tej całej płyty. Płyty zatytułowanej The Afro-Dub Experience, wydanej kilka dni temu. Przypominam, autorstwa Umberto Eco, po to, by jeszcze wyrobić się z ostatnim zaplanowanym na dzisiaj punktem programu pod tytułem Wspólny album Marini P z grupą The Co-operators. Tą formacją zachwycałem się już kilkukrotnie w moich audycjach, ponieważ grupa brytyjska robi na mnie naprawdę potężne wrażenie, jeżeli chodzi o przywracanie wiary w pięknie brzmiący, analogowy, stary styl rocksteady, ska czy roots reggae. Zespół, który ma na swoim koncie już kilka fenomenalnych albumów i to jest kolejny. Tym razem zaprosili do współpracy tą utalentowaną wokalistkę, która z pochodzenia jest Włoszką, ale mieszka we Francji i gęsto współpracuje w dodatku z Anglikami. Jej pierwszy hit to piosenka z 2007 roku, stworzona razem z Mungos Hi-Fi ze Szkocji, Divorce a Little Yen, która stała się wielkim hitem na sound systemach w całym świecie. A później współpracowała z producentami dubowymi, takimi jak Jatari, wspólny album ze Stand High Patrol, DJ Mad z Nowego Jorku, później własna płyta The Homies we własnej wytwórni Homies Records. Dziewczyna generalnie jest bardzo ogarnięta i ta płyta potwierdza jej wielką miłość do starych jamajskich korzeni, przefiltrowaną przez inspiracje płynące od jej rodziców, takie jak na przykład Nina Simone. Więc co, jesteście gotowi? Load of Laundry, Marina P. i The Cooperators z płyty Know Nothing About. For my own family, but the one that I'm grafting for. Spin dry, spin dry, I look the loop. Spin dry, spin dry, I look the loop. Spin dry, spin dry, I look the loop. Everybody here is fighting battles we know nothing about. Spin dry, spin dry, I look the loop. Spin dry, spin dry, I look the loop. Spin dry, spin dry. Talking to me, oh geez, mama with them babies, walkers on a free day, all I'm watching the mushroom drum, spin dry, spin dry, I look the loop, spin dry, spin dry, I look the loop, spin dry, spin dry, I look the loop. Everybody here is fighting battles we know nothing about, spin dry, spin dry, I look the loop, spin dry. Spin dry, I look the loop. Spin dry, spin dry, I look the loop. Everybody here is fighting battles we know nothing about. Everybody here is fighting battles we know nothing about. Everybody here is fighting battles we know nothing about. Nothing about. Nothing about. No, we know nothing about. Ian Parkins to jest człowiek odpowiedzialny za to brzmienie i te instrumenty. Multiinstrumentalista, prowadzący zespół The Cooperators, prowadzący ich studio, prowadzący wytwórnię Waggle Dance Records, która za tym stoi w pięknym mieście Bristol. No i współpraca pomiędzy Paryżem a Anglią z tak pięknym efektem jak ten album, przy którym po prostu się rozpływam. I jest to chyba świetna muzyka na taką porę jak teraz i myślę, że będzie towarzyszyła mi również w drodze do domu, bo to jest zawsze fajna wyprawa na chillaucie, gdy Warszawa pusta. Ja sobie jadę i słucham przeważnie takich numerów, które się nie zmieściły, a nigdy nie ma tak, żeby zmieściły się wszystkie. Słuchajcie Strefy Dread. Słyszymy się za tydzień w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4. Tradycyjnie w Trójce. Co jeszcze? Oczywiście mnóstwo pozytywnych wibracji. I wspierajcie Jamajkę. Realizacja Beata Wolska. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. I jeszcze do godziny 4 Marina P. i The Cooperators z płyty Know Nothing About. Touch my feet to get stronger, 'cause we don't wanna fight. we make them understand. My body fly, my waist and mind, my arms are branches, you keep your stances. Ain't got no weapon, no, just wanna start the fight. We need to focus, it's a trouble to survive. Stop back, get out of here, get out of here.